wszystkiego najlepszego. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia. Sobota, 25 maja, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zagrożenie podtopieniami wciąż utrzymuje się w trzech województwach: lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Wszystkie drogi krajowe na południu są przejezdne, zapewniają służby. Eurowybory dziś w Czechach, na Słowacji, Łotwie i Malcie. Południe Polski wciąż zmaga się z podtopieniami i usuwaniem skutków ulew z ostatnich dni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro kulminacyjna fala na Wiśle będzie przechodziła przez województwa podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Służby zapewniają, że wały przeciwpowodziowe w Sandomierzu są bezpieczne. Wielka fala spodziewana jest w mieście jutro rano. Wcześniej będzie na odcinku podkarpackim. Trwają intensywne prace przy umacnianiu wałów. Powoli stabilizuje się sytuacja powodziowa w powiecie dębickim. Nadal obowiązuje tam alarm powodziowy, ale woda w rzekach powoli opada i rozpoczyna się sprzątanie i szacowanie strat. Jak mówi starosta dębicki Piotr Chęcik, podczas największego zagrożenia z domów ewakuowano około 30 rodzin. Teraz do domu nie mogą wrócić jeszcze dwie z nich, to mieszkańcy miejscowości Brzostek. Z dwóch domów inspektor nadzoru budowlanego nakazał niestety ewakuować mieszkańców w związku z umiejscowieniem ich na terenach osuwiskowych. Myślę, że teraz, kiedy ta woda już przestała płynąć, kiedy ona opada, kiedy już nie ma opadów deszczu, jak najszybciej będziemy się starali oczywiście, żeby nadzór budowlany przeprowadził ekspertyzę, no i żeby było wiadomo, czy ci mieszkańcy mogą wrócić. Poprawia się za to sytuacja na Śląsku i w Małopolsce. W tych regionach nie ma już ostrzeżeń meteorologicznych ani hydrologicznych. Wszystkie krajowe drogi są przejezdne. Po silnych ulewach w ostatnich dniach usunięto już utrudnienia. Służby sprawdzają obecnie drogi między innymi pod kątem stanu nasypów, bo w niektórych miejscach mocno rozmokły, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na autostradzie A4 Rzeszów-Łańcut oraz przy węźle Jarosław-Zachód, przy drodze krajowej 94 na Podkarpaciu w Robczycach i drodze krajowej 94 w Trzcianie wystąpiły obsunięcia z skarb nasypów. Nie wpływają na komunikację samochodową, na bezpieczeństwo. Jak informuje INGW, obecnie trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego obowiązuje w województwach lubelskim i podkarpackim. Drugi stopień jest w dolnośląskim, pierwszy z kolei ogłoszono w mazowieckim. W Warszawie oddany zostanie hołd rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Oskarżony i skazany przez PRL-owskie władze na karę śmierci został stracony w warszawskim więzieniu przy Rakowieckiej dokładnie 71 lat temu. Właśnie tam rozpoczynają się uroczystości. Witold Banach. Odwiedzający muzeum będą mogli między innymi zobaczyć miejsca symboliczne dla rotmistrza, mówi dyrektor muzeum Jacek Pawłowicz. Cele pana rotmistrza, tunel śmierci, karcery i w 21.30 pójdziemy pod ścianę straceń, gdzie najprawdopodobniej pan rotmistrz został zamordowany. A po południu sprzed pomnika Mikołaja Kopernika wyruszy 9 marsz Pileckiego. Organizator wydarzenia Mateusz Luśnia wyjaśnia, że ideą marszu jest przypomnienie postaci rotmistrza, a szczególnie jego działań w czasie pokoju. W międzywojniu Witold Pilecki był przedsiębiorcą, wychowywał rodzinę, angażował społeczność. Można powiedzieć, że był twórcą społeczeństwa obywatelskiego. Witold Pilecki został zamordowany przez komunistów za zorganizowanie siatki wywiadowczej na rzecz rządu w Londynie. Witold Banach, Polskie Radio. Czesi, Łotysze, Maltańczycy i Słowacy głosują dziś w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Czechach głosowanie rozpoczęło się już wczoraj, a lokale wyborcze zostaną zamknięte o 14. Eurowybory rozpoczęły się w czwartek głosowaniem w Holandii i Wielkiej Brytanii. Wczoraj europosłów wybierali mieszkańcy Irlandii. Większość unijnych państw organizuje wybory jutro. U nas lokale będą otwarte od 7 do 21. W całej Unii wybranych zostanie 751 europosłów. I to oni przez kolejnych 5 lat będą reprezentować swoje kraje. Co decyduje o skuteczności deputowanego? Sprawdzała to nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Specjalizacja w jakiejś dziedzinie, umiejętność współpracy z ludźmi i zawierania kompromisów, by później przeforsowywać swoje pomysły. O tym powinien wiedzieć każdy europoseł, który chce być skuteczny, mówi przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Katalin Halmai. Kluczowa sprawa to znać się na tym, co się robi, by móc zabiegać o interesy swojego kraju. Poza tym także gotowość do ciężkiej pracy, otwartość i dobre relacje z europosłami. Ważna jest też znajomość języków obcych. Wprawdzie

Piękna i przejmująca jest nowa płyta grupy, ostatnia płyta grupy Cranberries, Catch Me If You Can. Potencjalnie właściwie album zawiera same przeboje. Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy. Dostałem przesyłkę, otwieram, a tam muzyczna ścieżka dźwiękowa do filmu Dolina Muminków. Pomyślałem, że ktoś mnie z kimś pomylił, ale odwracam płytę na drugą stronę, a tam dobrze znane nazwisko Joseph Salvat. Proszę bardzo. Time leads you far and wide. The highest mountains, the deepest sighs. Sometimes you end up places you never imagined going to. Sometimes you only want to hide. So if you ever find yourself alone, come round, there's always room for one more. When the wind is blowing cold, you know, All you gotta do is knock on my door. Take my hand and side by side. Come rain or shine, we'll take it in our stride. It doesn't matter where we go, we'll find a place we can call. It doesn't matter where we go. Begin to fall. When summer's fruit starts to grow. Sometimes the magic starts to fade. It's true that everything must change. All that glitters isn't gold. So if you ever find yourself alone, come round, there's always room for one more. And when the wind is blowing cold, you know, all you gotta do is knock on my door. Take my hand and side by side. Come rain or shine, and we'll take it in our stride. It doesn't matter where we go, we'll find a place we can go. It doesn't matter where we go, no place we can go. And if you ever find yourself alone, come round, there's always room for one more. And when the wind is blowing cold, you know, all you gotta do is knock on my door. No proszę, Joseph Salva z Australii, w Dolinie Muminków. Za tydzień mamy Dzień Dziecka, to zabiorę ze sobą tę płytę jeszcze raz, bo kilka innych utworów też zasługuje na prezentację. Sałatka włosko-francuska. Zupełnie przez przypadek, jak słuchałem dzisiaj tych piosenek, okazało się, że to są dwie piosenki o Oli. Proszę posłuchać dokładnie. Luan, a potem Marco Mengoni. Quoi cette jolie bouche, oh là là. Faut surtout pas qu'on se touche, qu'on s'effleure. Écoute, on volait les mouches. Oula, c'est quoi ce regard louche, oh là là. J'entends mon cœur qui tousse, j'ai pas peur, je reste sur la touche. Tout le monde le cherche, trop peu le trouvent. Mais ce qu'on recherche, c'est le trou d'un sourire soudain, d'une main qui se pose, même si demain possible et qui m'ose. Toi et moi, faut surtout pas qu'on se pose, qu'on s'assoie, qu'on voit la vie en rose, qu'on s'adore. Qu'on se voit aux heures de pause. Oula, c'est quoi ce froid bizarre, ces frissons, ces grands papillons noirs, ceux qui vont, ce grand bazar. Tout le monde le cherche, trop peu le trouve. Mais ce qu'on recherche, c'est le trou. Un sourire soudain, d'une main qui se pose, même si demain possible et qui m'ose. Tout le monde le cherche, trop peu le trouve. Mais ce qu'on recherche, c'est le trou d'un sourire soudain, d'une main. sentiment qui se pose. Même si demain possible et qu'il m'ose d'un sourire soudain d'une main qui se pose. Même si demain possible et qu'il m'ose. Cette jolie bouche, oh là là. Faut surtout pas qu'on se touche, qu'on s'effleure. Écoute, on vole les mouches. Avevo più groove e personalità una volta. Senza bere Malibu per sentirmi me stesso sulla pista. Stavo le ore con la testa sott'acqua una volta per conservare il silenzio del mare nella testa. Hola, hola, e non ricordo più. Hola, hola, se in quella notte c'eri tu. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi senza dire una parola. Non mi capirai mai né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino. Facevo delle pause lunghe una volta, ma ridere, ascoltarti per ore non mi basta. Ballavi latinoamericano una volta, senza tenere il tempo come quando c'è casino ad una festa. E c'eri sempre tu che mi tiravi su con dei film stupidi senza dire una parola. Non mi capirai mai né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino. A cosa è servito studiare spagnolo se l'unica cosa che so dire è hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola. E tu che mi tirati su con dei film stupidi senza dire una parola. To dwie piosenki o Oli. Najpierw Luan, potem Marco Mengoni. To umówmy się, że to było dla wszystkich Ol. Na przykład takich, które urodziły się dokładnie... Nie, które miały imieniny dokładnie tydzień temu. No okej, okay, tak możemy się umówić. Wszystkiego najlepszego. Sałatka włosko-francuska. No i Marysia o pierogach. Napisał kolega na temat Eurowizji, że ten Mengoni też był na Eurowizji w 2013 roku. Ale coś nie pamiętam, żeby wygrał. Natomiast kolega Mahmud

Peter White na gitarze, oczywiście. Al Stewart, Where Are They Now? Płyta Last Days of the Century sprzed lat 30. No tak wyszło. Lost his longing and lust, all is fallen into slumber. When every step just brings us further along on our quest to be alone. When kindness forsakes us, fear settles in, succumbing to darkness thriving within. We hide from ourselves, the memory fades of how we're all meant to be. In every corner waits a wolf in disguise, in the shadow of our Eden. Always someone there to bargain for less, in the city built on greed. I fear to surrender, stand on my own. The pace of the herd is beating my drum. The sounds closing in, an nearing stampede. A predator we cannot see. To the sad portray, through this disarray, when it's hard to find a reason why. When I close my eyes, you appear to me, gently telling me to not let go. On the other side, will you welcome me? Give the fruit we taste of paradise. Lay your hand on me, show our love should be. Watch your tears slide across my face, a tear of love. Flowers bending, but it's not for the wind. Take a bow for human glory. Lost direction is the trap that we set. We're all strangers in our home. Our dreams of our childhood all made of lies. A river to drown the brave one who tries. A journey that ends or never begins. The birth of our own demise. Then you speak to me, words to comfort me, with a tender look upon your face. Let the children know of the hope you hold. Let them run without fear to fall. In this paradise you will stay and see. You'll create the visions of your soul. And the fruit you'll bear, if you only dare, will bring hope to the ones in doubt. Don't let go. Telling me I hear your voice and close my eyes. I know you'll always be around and then do you remember the fruit you bear? If you only dare, we'll bring you close. We'll bring the hope, the ones in doubt, don't let go. Mama's here watching from above. There's the time but not now. Watch a tear slide across my watch that tear, a tear of love. Czy jest jeszcze ktoś, kto nie zakochał się w głosie tej dziewczyny? Lisa Lovebrand, jeśli pracuje się z takimi artystami jak David Foster czy Jeremy Lubbock, no to wychodzą takie rzeczy. Tear of Love, płyta Let Me Love You, trudno dostępna. Najłatwiej chyba kupić ją w Japonii za 2520 jenów. Jeny to chyba drogo dosyć, chociaż nie wiem, ile jeny kosztują, szczerze mówiąc. W delikatesach jeszcze Peter Frampton. Thank you. Ależ on to zagrał. 2003 rok, płyta Now, While My Guitar Gently Weeps, Peter Frampton. Było gitarzystów, jest gitarzystów wielu, ale Peter należy do tych moich absolutnie ulubionych. To jeszcze dziewczyna o imieniu Leon. Stuck in emotions and I don't know what they mean. Keep thinking about us and I think it's getting between. But if it is love, it doesn't matter. You don't belong to me, but I think you know. I'm lost in your city. I was hoping we could meet, but you keep your distance. Maybe I should let it be. And if it is love, it doesn't matter. But still, it gets to me, and I think you know. No, no, no, no. When I talk about you, I'm afraid to say too much. Somebody asked about you, if there's something more to us. But if it is love, doesn't matter. There's nothing to discuss, and I think you know. Lotta Lindgren, tak nazywa się tak naprawdę, ale występuje jako Leon, właściwie Leon, szwedzka piosenkarka, rocznik 93. A właśnie ukazała się 1 marca jej debiutancka płyta zatytułowana po prostu Leon i z tej płyty Hope is a Heartache to ta piosenka. Jeszcze przesyłka z Krakowa. Zawiść i zdrada i złość.